Житие оповедает, что однойчи в сне анёл взял Ефросинью за руку и отвел за две версты от города у сельцо, где на березе Полоты стояли дравляная церква Спаса и мураваный храм похавальня полоцких епископов. На тым месце небесный гость промовил: «Тут належить быть тебе». Сон повторился тройчи. Тае самое начинье, что подобное, снилось небытое полоцкому епископу. Анёл загадал ему увести рабу Божию Ефросинью у Спасовскую церковку. Уладыка почу пророцтва про богообранность князёвны, якую чакали святое жыццё и царство небесное. Паклікаўшы дзядзьку Ефросинні, полоцкага князя Бориса, яе бацьку Святаслава і знаных палачанаў, епіскап Ілья абвясціў чарніцы, што аддае ёй сельцо. Тая памалілася ў Сафійскім саборы і выправілася на паказанае анёлам месца. У царкве Спаса яна звярнулася да ўсявышняга з такімі словамі: «Ты, Господи, даючи святым своим апостолам заповед, наказаў не носить с собою нічога, акрамя посоха. Я, слухаючыся слова твоего, прыйшла сюды нічога не ўзяўшы, маючы ў сабе толькі слова твое. А з багацця ёсць у мяне адно гэтыя кнігі, з якіх мае ўцеху душа і ўзвесяляецца сэрца». У сельцы Ефросинья заснавала жаночий манастыр. Здарылася тое за жыццём Бориса Усіславіча. Значыцца, не пазней 1128 году, калі князь памёр. Неўзабаве пры новай царкве Багародзіцы чарадзейва ўнучка стварае яшчэ адзін манастыр, мужчынскі. Гэта зноў подзвіг. На пачатку 12 стагоддзя такія цвярдыні хрыстовага вучэння на ўсходнеславянскіх землях можна было злічыць на пальцах. Спасо-Ефросінеўскі манастыр без вялікага клопату знойдзе ў Полацку любы падарожнік. Ад Багародзіцка ж аніякіх слядоў не захавалася. Правда, тады была завядзёнка будаваць загарадныя жаночыя мужчынскія манастыры ў блізкім суседстве, каб у выпадку небяспекі манахі баранілі абедзве Божыя цвярдыні. Таму гісторыкі мяркуюць, што манастыр Багародзіцы стаяў прыкладна на тым месцы, дзе пазней з'явіўся касцёл святого Ксаверыя, пры які нагадваюць цяпер сваёй назваю полацкія ксаверыеўскія могілкі. У манастырах Ефросинья адчыніла майстэрні для перапісвання кніг, скрыпторыі. Адзін майстр рабіў там каляровыя ініцыялы, другі – мініяцюры, трэці – пераплёты. Калі ўзнікала патрэба перапісаць кнігу хутчэй, яе дзялілі на колькі частак. Са скрыпторыяў кнігі разыходзіліся па ўсёй полацкай зямлі і за яе межы. Каб аздобіць полацкія храмы абразамі, Ефросинья стварыла таксама іканапісную майстэрню. Людзей без навукі літаратура 12 стагоддзя часта параўноўвала з бяскрылымі птушкамі. Як такі птах не здольны падняцца ў неба, так і чалавек не дасягне без кніг савершэнна разума. Дзеці ў тагачасных школах вучыліся чытанню, пісьму, цыфіры і царкоўным спевам. Першымі падручнікамі былі царкоўныя кнігі: псалтыр, часаслоў, апостол. Так дзетва пачынала адольваць грамату і ў школах, адчыненых Ефросіннею. Аднак высокаадукаванае гуменне пашырыла межы звычайнай праграмы. Апрача царкоўнаславянская, юныя палачане вучылі грэцкую і лацінскую мовы, атрымлівалі веды з прыродазнаўства і медыцыны, з навукі карсамоўства, рыторыкі. З найбольш здатнымі праводзіліся заняткі па паэтыцы. Падручнікам мог служыць трактат аб образах, які, у тым ліку на прыкладах з гамераўскай Іліады і Адысеі, даваў яўленне пра алегорыі, гіпербалы, метафары. Вялікая ўвага надавалася гісторыі. Вучні мусілі ведаць радавод полацкай дынастыі, важныя падзеі з мінуўшчыны княства і ўсяго ўсходняга славянства. Аўтару жыцця Ефросінні Полацкай, напэўна, пашчасціла быць сярод тых, хто атрымліваў для яе выдатныя ўрокі карсамоўства. Дзякуючы яму, мы таксама маем магчымасць ацаніць літаратурны і прамоўніцкі талент асветніцы. Вось сабрала вас, нібы птушанятаў, пад крылы свае, і на пашы, нібы авечак, каб вы пасвіліся ў Божых наказах. А я з лёгкім сэрцам стараюся вучыць вас, бачыць плён вашай працы, і дождж вучэння на вас праліваю. Але з вашай нівы стаяць не взыходзячы і не ўзрастаючы ў гору, а год ужо завершаецца, і лапата ляжыць на гумне. і баюся, што будзеце вы пустазеллем і аддадуць вас агню непагаснаму. Пастарайцеся з дзеці мае пазбегнуць яго, і зрабецеся псаніцаю чыстай, і змяліцеся ў зорнах уміронасцю, малітвамі і постам, каб чыстым хлебам прынесціся на трапезу Хрыстову. Памочніцамі і апорою Ефрасінні былі сёстры, родная Гардзіслава у манастве Евдакія і стрыечная Звеніслава Еўпраксія. За манастырскія сцены яны трапілі па-рознаму. Маладая ігуменя папрасіла бацьку прыслаць да яе малодшую сястру навучання грамаце, а потым таемна пастрыгла здольную вучаніцу ў манашкі. Бацька прыехаў у сельцо горка плачучы, абдымаў Гардзіславу і ніяк не хацеў аддаваць Богу другую сваю дачку. Жыццё захавала словы князя, якія сведчаць пра глыбіню яго роспачы. «Дзеці мае, ці ж дзеля гэтага вас нарадзіў я, ці ж на тое ўзгадавала вас маці? Дзеля чаго слюб вам рыхтаваў? Няўжо слюбныя ўборы ператворацца ў гора маё?» Звеніслава прыйшла да сястры сама і ахвіравала храму Спаса свой багаты пасаг з каштоўных камянёў і залатога начыння. Ефрасінне і Звеніслава і Ефраксія былі асабліва блізкія паміж сабою, як у адзіна душа ва дваю целесу. Заўважым, што ў адрозненне ад сясцёр Працлавы і Гардзіславы, бацька якіх не наследаваў полацкага пасаду, Звеніслава была дачкою старэйшага усіслававага сына Барыса і мела высокія шанцы на выгодны шлюб. Аднак прывесці яе ў манастыр магло не толькі жаданне ахвяравацца Хрысту, але і важная вонкавая прычына – імкненне пазбегнуць разам з іншымі рагвалодавічамі высылкі ў Візантыю. Тры сястры заставаліся разам усё далейшае жыццё. Еўпраксію асветніца абрала з падарожніцаю, выпраўляючыся ў канцы зямнога шляху ў Єрусалім. Роднай сястры, пакідаючы Полацк, яна даручыла ўладарыць і кіраваць абодвума манастырамі. Пазней Еўдакія заняла месца ігуменні і працягвала асветніцкую дзейнасць сваёй настаўніцы. Перад ад'ездам у святую зямлю Ефрасінне насуперак волі бацькоў зрабіла хрыстовымі нявестамі дачок свайго ўлюбёнага брата Вячаслава, Вольгу і Кірыяну. Не трэба вінаваціць асветніцу ў неміласэрнасці. Такіх учынкаў вымагаў ад полацкай гумені клопат пра будучыню яе справы. Жыццё сцвярджае, што князёўна мела ад Бога дар, зірнуўшы на кагосьці, адразу бачыла, ці ёсць у ім дабрадзейны дух і ці можа гэты чалавек быць хрыстовым абраннікам. Цягам стагоддзяў заснаваны Ефрасінню Спасаўскі манастыр перажываў і ўзвышэнне, і поўны заняпад. У некаторых расійскіх аўтараў вы прачытаеце, нібыта чарніцы пакінулі свой прыстанак у дні батыевага нашэсця. Яшчэ раз успомніў, што Беларусь гэтыя навалы не зведала і ў ганебную залежнасць ад татараў ніколі не трапляла. Забегаючы наперад, зазначу, што сапраўды цяжкія выпрабаванні напаткалі манастыр, калі Масковія распачала настойлівыя спробы захапіць беларускія землі. У 1563 годзе на Полацк насоўваліся орды Івана Грознага. Начутыя пры звярыную жорсткасць цара, манаскі з плачам развіталіся са сваім домам. Яны ўжо не вярнуліся туды ні ў гады маскоўскай акупацыі, ні пасля выгнання захопнікаў у 1579 годзе каралём і вялікім князем літоўскім Сцепанам Батурам, які перадаў Спасаўскі манастыр ордэну езуітаў. У 1654 годзе Полацк зноў заняло расійскае войска. Праз два гады туды прыехаў цар Алексей Міхайлавіч, які хадзіл в Спасскі манастыр, што бывал дзевічы манастыр благаверной вялікай княжны Ефрасіні Полацкай. Таго ж месяца июля в 9-й дзень было свящэнне церкві Преображэння Спасава. Хутка горад паводле друсаўскага міру быў вернуты Рэчы Паспалітай. Вярнуліся ў манастыр і айцы езуіты. Яны заставаліся тут гаспадарамі і пасля захопу Беларусі Расіі ў канцы 18-го стагоддзя, да самага выгнання езуітаў з царскай імперыі ў 1820 годзе. Да 1832 году манастыр належаў каталіцкаму ордэну піяраў, а потым улады перадалі яго праваслаўным. Адноўлены ў 1840-м Ефрасінеўскую Божую цвярдыню з прычыны яе старажытнасці прылічылі да першакласных расійскіх манастыроў. Пры манастыры стварылі жаночыя вучылішча, многія выпускніцы якога сталі народнымі настаўніцамі. У дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці захоўваецца акт абследавання спаса Ефрасініўскага манастыра, складзены 15 жніўня 1920 году Полацкай камісіі аховы помнікаў старасветчыны і мастацтва. Древняя церковь византийско-белорусского зодчества находится под угрозой разрушения. Купол в нескольких местах пробит осколками снаряда, вследствие чего внутрь проникает дождь, и стенная живопись в некоторых местах повреждена. Самые дорогие и интересные в историко-археологическом отношении предметы, как то известный крест Ефросиньи, старинные иконы, ковчег с древними крестиками и т.д., в 1915 году были эвакуированы из Полоцка и находятся в настоящее время в Ростове, Ярославской губернии, где они, может быть, частью расхищены, а частью портятся в ящиках. При осмотре маленькой часовни, построенной на холме в восточной стороне монастыря, в подвальном помещении обнаружена кладка из древних кирпичей вперемешку с новыми, заметны следы двустворчатых ниш. Почва холма имеет массу кирпичей и звездки, так что следует предположить, что в этом холме могут быть обнаружены следы старинной церкви или усыпальницы полоцких князей. В этом холме, по рассказам монахинь, найдены два черепа, один с кинжалом в нем, а другой наполненный свинцом. В настоящее время сохранился лишь второй, который был осмотрен комиссией. Зачиненный безбожной уладой в 1928 году, тады ў ім налічвалася блізу 250 чарніц, манастыр аднавіў жыццё падчас нямецкай акупацыі. У паваенныя гады размешчаная паблізу вайсковая частка пачала браць з манашак кватэрную плату. У 1960-м улада зноў павесіла свае пудовыя замкі, а сясцёр вывезлі ў Зыровіцкі мужчынскі манастыр пад Слонімам. Игуменья Елеуферия Новикова звернулась до Улада с гневным словом, где говорилось, что постановы про закрытие церкви нагадывают часы Нерона, а так само Наполеона, який ставил у храмах коней. А игуменьи просто отмахнулись. У Крыжовизинском монастырском соборе новокольные жыхары порабили свинухи. Кольки черниц отмовились покинуть Полоцк и назавсёды поселились в вспоминах моего дятинства. Маўклівыя, сухенькія, з нейкімі надзіва вялікімі вачыма, яны здаваліся нам істотамі з іншага, загадкавага, але чамусьці не страшнага свету. Часам яны растулялі сурова падцятыя вусны і згадвалі якуюсьці маці ў Ефрасінню і Бога, пра якога мы, хлопчукі, дакладна ведалі, што яго нема. Здавалася б, мы павінны былі дражніць гэтых амаль бесцялесных істот у чорным адзенні, ды здзекавацца з іх. Аднак за маёй памяццю такого ніколі не здаралася. Без іх, як і без зруйнаванага потам Мікалаеўскага сабору, я не магу ўявіць Полацка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Не ведаю, як склаўся лёс тых трох ці чатырох паслядоўніц святой Ефрасіні. Магчыма, іх вывезлі з гораду пад прымусам. Магчыма, яны дажылі ў жыровіцкіх келлях да новага адраджэння Спасаўскага манастыра, што пачалося ў 1990 годзе.